حاکم نے لکھا شام کے لشکر کو سنانا، پانی نہ پلانا، اے شمر ہے دشمن میرا احمد کا گھرانا، پانی نہ پلانا، شبیر کے لشکر کا کرو خاتمہ یارو، سر تن سے اتارو، رگ رگ کا شبیر کے ہے اون و محمد، زینب کے وہ دلبر، ان دونوں کے سرکار کے نیزے پہ چڑھانا، پانی نہ پلانا، 18 برس کا کو سب حلقے میں گھیرو، کیا ساؤن ہے مارو، جلتی ہوئی ریت پہ گھوڑے سے گرانا، پانی نہ پلانا، موقوف جو ہو کاش کے لشکر کی لڑائی